mio, oh mio, oh mio. Puhujain kulma. Onko tämä numero 56? Kun kokoontuu. Viikolla on pidetty taukoa, koska oli keikkareissu ja tälläkin viikolla oli pieni vaara siinä, että olisi saattanut jäädä väliin, koska on vähän kipeä, mutta koitan tässä sinitellä. Henrik oli viime viikonloppuna keikalla juomassa. Ja tällä viikolla sillä on kurkkukipeä päissään. Mutta eihän minun päde nuo asiat, koska mä olen tyylis. Mutta ehkä ihmiset ovat huomanneetkin, niin kyydissä on tänään jopa peräti ihan alusta asti poikkeuksellisesti Kalatalous Jussi. Joo, se on kuule uskomattoman kaunista kattoa naista, kun se on vähissä vaatteissa, varsinkin tuommoista nuorempaa naista. Vanhemmat naiset nyt tahtoo lupsahella ja jään myötä. Okei. Okei. Sitten meillä on myöskin paikalla Pörni. Kyllä sitä. Yritetään vakavoitua jälleen kerran sunnuntai, ja se on toinen päivä joulukuuta, eli tontut kurkki. Ja uutena naamana meillä on jännittävästi uudella systeemillä Lari on paikalla. Hän on tien päällä ja soittaa 3G-yhteyden yli Fring-ohjelmalla ymmärtääkseni, ja hän jo tuossa tippukin justiinsa sopivasti, kun aloiteltiin, ja nyt tuli taas takaisin, että saa nähdä, miten tuo kuuluvuus menee missäkin ja milloinkin, mutta ainakin... Anna, sä nyt sanoo jotain ennen kuin se tipahtaa. Sano jotain ennen kuin se tipahtaa. Joo. Toivottavasti tämä 3G-yhteys pitää nyt ainakin vielä vähän aikaa. Lähdin just tuosta pari kaupungin alueelta ulos, että vielä ainakin on, mutta katsotaan nyt kuinka pitkälle. Jännitetään. Tästä tulee... Ja ollaan mukana taas niin kauan, kunnes tulee katkoon. Näinhän se on, mutta ihan mielenkiintoista, että näinkin pystyy nykyisin tekemään. Mun mielestä se kyllä on pieni ihme, kun omat kokemukseni tuosta 3G- ja muista mobiilinettiyhteyssysteemeistä on se, että sä niinku laitat osoitteen, sit sä odotat puoli minuuttia ja sit jos hyvin käy, niin se saa sen yhteyden ja avaa sen sivun. Suurimman osan ajasta se ei tee sitä, jolloin täytyy yrittää uudestaan, ja sitten se lataa sitä pientä sivua kovasti kauan. Ja sitten herra varjelkoon, jos haluat siirtyä siitä jonkun linkin kautta seuraavalle sivulle, niin koko systeemi alkaa alusta. Että mä en vielä ihan ole, tämä 3G-systeemit ei ole ihan myyty mulle. Mä itse asiassa yritin peruuttaa tuon mun pakettidata systeemin, koska justiinsa sen takia, koska se on niin avuton ja huono systeemi, mutta semmoista vaihtoehtoa Saunalahden internetsivulta ei sitten löytynytkään. Kyllä siellä lisäpalvelu vai kovin hyvin tilata, mutta jos niissä haluaa päästä eroon, niin siihen ei löydykään mitään näppärää keinoa. Silloin se täytyy soittaa sinne maankuuluun asiakastukeen. Joo, mä oon itse kanssa samaa tuskailla. No, Saunalahden asiakastuki on onneksi ihan ok. Ainakin mulla on ollut ihan hyviä kokemuksia. Että, ainakin vielä. Että sen näkee sitten, mitä siinä oikeasti käy. Erkasta sen verran, että Erkka on tulossa reissun päältä, että ehtiikö mukaan vai ei, tai tuleeko ollenkaan, vaikka ehti sitä ei tiedä. Että saattaa olla, että Erkka tulee jossain vaiheessa linjoille, mutta saattaa olla, että ei tule, mutta... Toimitaan sitten sen mukaan, miten tapahtuu. Mutta kai me sitten ruvetaan purkamaan tämän viikon asioita. Ja itse asiassa ihan ensimmäinen asia lieneekin olla toissa viikon asia. Nimittäin puhuttiin silloin Ylen tekstityksistä digitelevision puolella. Ja ilmeisesti sanottiin, että ne poltetaan siihen kuvaan. Mutta näin ei sitten kuitenkaan ole. Ja jos joku... täällä osaa selittää, että mistä ihmeestä on kyse, niin olkaa ihmeessä hyvät, koska mä en ymmärrä. Sehän mun tässä niin kun hauskutti. Ensinnäkin oli hieno kuunnella, että ihmiset oikeasti kuuntelee tätä ohjelmaa, ja näin ollen valittivat, että siinä oli tämmöinen virhe. Eli siinähän Yle ilmoitti, että ne yrittävät parantaa sitä. Eli muuttavat sitä lähetystä jollain tavalla, esimerkiksi sillä tavalla, että se ei ala niin sanotusti se tekstitys joka ohjelman välissä aina uudestaan. Ja josta näitä myöhästymisiä ja muita taas niin kuin tapahtuu. Mutta toinen, mikä oli tässä mielenkiintoista, mitä tässä on tapahtunut, on se, että itse asiassa nehän myös polttaa Yle Ykkösen lähetykset tälle uudelle Extra-kanavalle, joka muutetaan. Joo, no se on nyt sitten sitä varsinaista. Että tätähän me tarkoitettiin. Te ette niin vaan ymmärtäneet sitä. Mutta mikä siis tämä juttu, mistä me puhuttiin viimeksi? Mikä tämä oli tämä? Siis silloin me puhuttiin siitä, että Ylehän ilmoitti, että ne tulee tekemään korjauksen, ja siinä jos rivien välistä lukee väärin, niin sai semmoisen kuvan, että eli nyt ne luopuu kokonaan siitä omasta tekstisysteemistä ja alkaa polttamaan sitä, mutta tosiaan siitä ei ollut kyse, vaan siitä, että ne ilmeisesti joka ohjelman alussa aina niin sanotusti aloittaa uudestaan sen tekstityksen, ja jos se joka kerta pikkasen myöhästyy sen takia se boksi siitä, niin meillä alkaa tulemaan myöhästymisiä sitten siitä eteenpäin koko ajan, ja sen pitää ilmeisesti parantaa sitä. Mutta sitten tosiaan, kun tuli tämä Extran lakkauttaminen ja sitten ne saivat tämmöisen loistavan idean, että kun meillä on nyt kuitenkin kaksi kanavaa, niin lähdetään molemmille samaa ohjelmaa ja toiseen poltetaan ne tekstit. Tähän voi vaan kommentoida, että voi Herran Jumala sentään. Että jos niinku johonkin meidän hienoja markkojamme tai korjaan eurojamme käytetään näiden TV-lupien maksuja, niin saadaan nyt kaksi samaa kanavaa sillä hinnalla. Kiitos. En mä edelleenkään oikein tajua, että miten tämä eroaa, mutta tietysti mä en ole varsinaisesti tämän uutisen kohderyhmää, koska mulla ei televisiota ole. Mutta siis itse asiassa mä en edes, haluan puolustukseni sanoa, mä en edes lukenut rivien välistä väärin, vaan mä luin Ylen sisäisestä internetin tällaisesta uutispalvelusta, kun mikä se oli, nettilinkki. Joka on niin kuin, kun linkki on tämä Yleisradion henkilöstölehti, niin sitten tämä nettilinkki on tällainen nettipalvelu, mihin ne pistää yhtiön uutisia sinne luettavaksi. Ja onkohan tämä nyt toinen vai kolmas kerta, kun mä puhun täällä väärin asiasta sen takia, että nettilinkissä on raportoitu väärin, joten mä en enää luota nettilinkin uutisointiin, ja ehkä minä luen tästä eteenpäin nuo uutiset jostain muualta. Mutta tosiaan, itse asiassa jos haluaa lisää, ei nyt mennä kauhean pitkälle näihin kanava-uudistuksiin tai parannuksiin, niin kuin ystävämme ja tuttavamme Kimmo Sasi keksi kesken haastattelun. Jos haluaa minun kommentointiani lukea siitä, niin kannattaa käydä katsomassa blogiani antonen.blogspot.com, missä tein varsin pitkän vuodatuksen asiasta. Mä oon muutenkin, mä en tiedä onko maininnut aikaisemmin tässä ohjelmassa siitä, mutta mä oon viime aikoina kirjoittanut enemmän niin kuin asiaa tuonne mielenkiintoisten asioiden kokoelma-blogiin, eli nimenomaan antonen.blogspot.comiin, koska ei ole enää podpäivää, missä voi yleisistä asioista vaahdota, niin sieltä voi sitten lukea muun muassa sitä, kuinka loistava parannus nämä kanava-uudistukset on. Kyllä, kyllä. Se oli luettua kyllä. Ja no tietysti, jos teillä on jotain, haluatte vielä asian sanoa, niin kyllä te saatte, mutta jos ei ole... Kimmo Sasi on kaunis mies. Okei. Asiasta eteenpäin. Miltäpä tuosta keksiä sitten hyvää aasinsilta. Joo, itse asiassa onhan tässä kaikenlaista... Kyllähän tästä saa aasinsillan, että jos... Pelatollisuus aloittaa siitä, että mikään ei ole kauniimpaa kuin katsoa, ja niin edespäin, mä muistan tarkkaa sanamuotoa, ja sitten sen jälkeen Kimmo Sasi on kaunis. Niin Sanoma Digital osti blogilista.fin. Mitä tämä tarkoittaa, miksi me välitetään? Niin, vastatkaa se kuitenkin. Tämä on niin kuin, Erkka, missä olet? Heitetään tuommoinen uutinen ja sitten laite pois lähetyksestä. Niin. Itse asiassa onhan se näin niin kuin suomalaiselle kansalaismedialle merkittävä asia kai. Mä itse en ole koskaan ollut blogilista.fin kautta. Kuitenkin merkitsee sitä, että kun ostetaan blogi.fi, niin eikö kuitenkin merkittänyt sitä, että ollaan enemmän mielenkiintoa, tai tuodaan enemmän sitä mielenkiintoa siihen, että se julkaisu. Ja kuka tahansa voi. Pätkäs aika ikävästi. Ikävästi, sanotko uudestaan? Niin, eikö tämä mahdollisesti tarkoita sitä enemmänkin, että ollaan enemmän kiinnostuneita siitä, että on tämmöinen mahdollisuus tuoda niitä omia ajatuksia julki kuitenkin eri, tämmöisten erityyppisten blogien kautta. Ja vaikka podcastista sanotaankin, että vanhempi radioamatöörit, niin tämä nyt sitten samalla kuitenkin vanhempi journalisti. Eli sen saa enemmänkin kirjoittaa niitä omia asioita ja nyt siellä on kuitenkin sitten isot tahot taustalla, jotka haluaa koko ajan suodattaa sitä mediaa, mikä sinne tulee ja poimii sieltä niitä hyviä juttuja. Ainakin itse näen, että olisi tämmöinen, koska Google on lähtenyt tähän mukaan ja selkeästi on monella muullakin erittäin suuri kiinnostus lähteä just tämmöiseen blogityyppiseen mediajulkaisuun mukaan. Niinpä. Siis, no aikahan näyttää, mitä tämä tarkoittaa niin kuin käytännössä, mutta siis, sano vaan. Niin, olin sitä sanomassa vielä. Et nyt vielä näköpiirissä on se, että tämä menee entistä enemmän tämmöiseen mikroblogityyliseen julkaisuun, eli voidaan tuottaa niitä blogeja vaikka matkapuhelimen kautta ja siten, että ollaan enemmän siinä hetkessä, kun se juttu kirjoitetaan ja tehdään. Tämä ehkä vaikuttaa jutun laatuihin huonontavasti, mutta sitä kautta alkaa tulee ehkä nopeammalla temmolla sitten kuitenkin näitä uusia asioita sen verkkoon. Mitä laatuun tulee, niin kovin huonontavasti ei voi enää vaikuttaa asiaan, jos sanotaan asiasta kylmästi. Siis se, mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa, niin no, aika näyttää. Saattaa olla, että se ei tarkoita yhtään mitään. Mutta tota noin, vähän mulla tulee semmonen ensireaktio, että tota noin, onko Sanoma Digitalle tullut semmonen, tai Sanoma Digitalille tullut semmonen, että hei, tää on kansalaismedia juttu, kaikki puhuu siitä, hei, meidän täytyy päästä siihen mukaan, mikä on myytävänä, mikä me saatais nyt nopeasti, siis tota, no saattaahan niillä olla enemmänkin sitä taustalla, mutta siis jos nyt ollaan todella kylmiä, siis mähän on seurannut nyt aika kauan, melkein puoli vuotta blogilista.fiä ihan työkseni ja sitä, että mitä blogeissa kirjoitetaan ja mitä se on, niin kun hehkutetaan tätä kansalaismediaa ja sen mahdollisuuksia ja muita, niin suomalaiset blogit ja bloggaajat ei kyllä mun mielestä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta niin oikeasti vastaa sitä hypetystä, mikä siihen kuuluu, koska kansalaismedia on kyllä, mutta täysin toisella tavalla, niin kuin, ja mä oon puhunut tästä ennenkin, että toisella tavalla kuin missä tahansa muualla maailmassa oikeastaan, niin Suomessa ei blogeista löydy oikeastaan mistään varsinaista kansalaisjournalismia. No voidaan tätä asiaa vähän lyhentääkin. Sanotaan ihan suoraan, suomalaiset blogaajat ovat tylsiä. No, löytyy oikeasti se yksi, kaksi hyvää juttua, mitkä on niinku semmoisia, että mäkin voisin lukea läpi. Mutta loppu on ihan semmoista aika tyhjää. Niin siis täytyy sanoa, että siis mähän aiheutin täällä paljon pahennusta silloin esimerkiksi sillä lounaani jutulla joku aika sitten, mutta siis jotenkin tuntuu, että kun tää on niin hypetetty tää juttu ollut pitkään ja muuta, niin se on tota noin vähän semmonen, tuntuu, että on niin kuin taannuttu siihen, että luotetaan siihen, että me ollaan nyt se uusi, hieno uusi juttu. Ja se niin kuin riittää, että me ollaan se uusi hieno juttu. Ja mehän ollaan se uusi hieno juttu ja meitä pitää niin kuin siinä uuden aikakauden messiaina. Ja minkäänlaista kritiikkiä ei oteta vastaan, koska heti kun niitä kritisoidaan, tuntuu ainakin sillä, niin sitten tulee hirveä vastareaktio. Ettekö sä nyt ymmärrä, että mitä sä oot valtamediaporsas tulee tänne selittämään ja muuta. Sekin musta oli hirveä hauskaa, että silloin kauhean monet syytti mua siitä, että tommonen Ylen toimittaja tulee tänne mussuttamaan, kun kansalaiset tekee täällä mitä vaan, että mitä se mistään tietää, että se on siellä vaan norsunluutorneissaan siellä kattelee asioita alaspäin ja ihmettelee, että minkä takia kaikki ei ole yhtä hyviä kuin kaikki muut. Että ihmiset ei edes vaivautunut ottaa siitä selvää, että olen minäkin katsoisin, että olen oman osani, ellen peräti joillakin aloilla vähän enemmänkin kuin keskiverto-osan tehnyt tämän kansalaismedian eteen. Ja minusta se oli vielä sitten kätevä, kun niitä kävi lukemassa niitä palautteita, mitä sinne tuli. Se oli vähän niin kuin jossain jala-asteen pihalla, että kun suuri osa, tai kun ne pääsi sitten siitä keppihevosana ilikkumaan, että niitä oli oikein kirjoitusvirheitä. Joo. No. Se, mikä mua itse tuossa lähti mietityttämään, en nyt halua pitää kenenkään puolia, mutta sitten taas kun koko ajan tässäkin käydään keskustelua siitä, kuinka suomalaiset blogit on ehkä suurimmalta osaltaan tylsiä, niin kuka niiden sanoi, että niiden pitää olla mielenkiintoisia sitten taas, että blogeja voi olla 5 miljoonaa eri tyylistä, jos jokainen sillä haluaa tehdä mitä siis, lystääkin. Siis, mä veikkaan, että Suomi on sen verran pieni maa, että meistä ne, jotka oikeasti haluaa kirjoittaa ja tekee sitä, jaksaa sitä tehdä myös päivätyöksen, ne myös sitä tekee tällä hetkellä jonkinnäköiseen julkaisuun tai muuta vastaavaa. Että se, mitä Amerikoista tai jossain suuressa maassa, niin mä veikkaan, että se löytyy enemmän potentiaalista tämmöistä niin sanottua. Tietysti totta sekin, mutta se siis tämä, mikä mulla aina on, että jos joku haluaa kertoa vaikka siitä, että mitä söi lounaaksi sinä päivänä, tai siis mitä tahansa kertoo, että kun liikavarpaus on kipeä, niin se on ihan okei. Siis se on mun mielestä ihan okei, että vaikka Suomen kaikki blogit olisi pelkästään sitä, että tätä kudoin tänään tai muuta, niin se on ihan okei, mutta silloin ei pidä mainostaa sitä omaa juttuaan sillä, että kun me ollaan tätä suurta uutta kansalaisjournalismia, joka tulee olemaan suuri yhteiskunnallinen vaikuttaja tulevaisuudessa, niin silloin ei voi mainostaa asiaa sillä, koska kuitenkin aina kun ruvetaan puhumaan bloggaamisesta, niin bloggaajat nostaa sen ensimmäiseksi esille, että niin, että meillähän on tässä tämmöinen uusi vaikutusmahdollisuus ja me ollaan hyvin merkittävä tekijä, tullaan olemaan ja ollaan. Mutta silloin, jos blogaa siitä, että liikavarpas on kipeä tai tätä söin aamiaiseksi tai tätä kudoin tänään, niin silloin ei pitäisi, se on ihan eri asia kuin tällainen niin kuin yhteiskunnallinen kansalaismedia ja kansalaisjournalismi, jolloin nämä asiat on sekoittunut mun mielestä jotenkin epäterveesti, että nämä asiat ei liity toisiinsa. Että tämmöinen blogaus, mitä Suomessa nähdään isossa volyymissa, niin se ei ole sitä asiaa, millä ne mainostaa sitä tekemistä. Okei, mä en ole näitä mainoksia nähnyt. Tai siis ei mainoksia, siis, mutta siis... Mutta siis ymmärrän, mitä tarkoitat, mutta en ole tosiaan niin kuin itse vielä millään tavalla kategorisoinut, tai en ole nähnyt semmoisia, missä olisi keskusteltu, että mitä itse asiassa suomalaiset blogaajat, mitä ne itsestään pitää. Tai siis se on se, kun kysyt, mitä on bloggaaminen ja miksi bloggaat ja mikä on bloggaamisen merkitys, niin tämä on se peruslitania, mikä tulee. Ja onhan se fakta, että jos tämä osoitti myös hienosti tämä teikäläisen tempaus, että kun söhän se johonkin paikkaan, niin eikö se koira älähdä, mihin kalikka kalahtaa. Niinhän se on. Pidän siellä hirveästi, että jossakin asetetty vaan oman arvoonsa, niin olisiko siitä niin suurta juttua koskaan tullut. Mutta Sanoma Digital tosiaan osti blogilista.fin. Saa nähdä, mitä asiasta tulee. Ehkä mutta joku idea siihen. Toivotaan, että niillä on joku idea. Vaan kuuntelee tätä lähetystä ja toivottavasti ne sanoo, mitä me tehdään tällä. Tai sitten niille tulee sellainen, että ne kuuntelee tätä ja ajattelee, että no voi helvetti, kun tuli ostettua paska juttu ja myy sen saman tien eteenpäin. Ostakaa puhujan kulma. Sanotaanko, että blogilista.fi ja monet myöskin mun käsittääkseni sivun ylläpitäjät on sanoneet ihan avoimesti sen, että se on hieman jäänyt retuperälle, että sitä ei ole kehitetty pitkään aikaan. Että täytyy toivoa, että nämä nyt sitten tuo jotain panostusta siihen, että se tapahtuu. Näillä näkyminhän kansalaismediakatsaus ei jatku ensi vuonna, joten siinä mielessä mulla harvinaisen sama, mutta siis jos se vaikka jatkuisikin, niin olisi ihan kiva, jos asialle tehtäisiin jotain positiivista tulevaisuudessa. Koska tietysti kaikki päivän uutisaiheethan perimmäisesti pyörivät tasan minun ympärilläni, eikö se näin ole? Kyllä, kyllä, siksihän me kaikki kokoudumme sinun ympärillesi. Niin. Mutta esimerkiksi se, että EU avaa GSM-taajuudet muuhunkin käyttöön kuin GSM-puheluihin, niin sekin on ainoastaan minun ansiotani, eikö totta? Kyllä, kyllä. Elikkä, mihin muualle sitä voi käyttää? Niin, siis käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siis nämä taajuudet, mitä käytetään GSM-puhelimiin, niin EU on nyt poistanut tällaisen 20 vuotta vanhan periaatepäätöksen, että näitä taajuuksia voi käyttää vaan GSM-puheluihin, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että nämä, niin kuin Suomessa pari viikkoa sitten annettiin tämä päätös, että näitä voi käyttää mobiili-internet-palveluihin, niin ilmeisesti se nyt tarkoittaa, että koko EU:n alueella ei ole ainakaan mitään periaatteellista kieltoa EU:n taholta, että näitä taajuuksia voisi käyttää 3G-yhteyksiä muuhun mobiilin internettiin. No niin. Että potentiaalisesti hyvä, mutta jos se on tätä tasoa, niin kuin tämä mun mobiili-internetin käyttö on ollut, niin big deal. Mulla itse asiassa oli tosiaan tässä viime viikon... No, eikö tämäkin ole mobiili-internetin käyttöä? Tässä on. Tämäkin teen. Siis tuo mitä sä nyt teet on mun mielestäni suoranainen ihme, että mä en ymmärrä kuinka se on mahdollista. Varmaan se on vähän laitteestakin kiinni, että tämä mun puhelin on vuoden vanha, että kai se sitten tässä ajattelussa on vuonna. En lähde mainostaa laitteita, mutta jokainen voi päätellä laitteet, kun käy Singin kotisivulla. Tämä on Nokian tuote, mikä mulla on käytössä, ja sitten tosiaan Fingi siihen päälle, ja sitten matkanetti tuolta DNAlta, eli tämä on se, millä tämä toimii, tämä koko netti. Millainen? Mut se, tässä on kuitenkin pieni viive koko ajan tässä koko systeemissä, että ei ole ihan täysin reaaliaikainen. Millainen siirtonopeus sulla siinä on? Niin, mutta siellä oli... Puheen viiveestä. Oli joku 384 on varmaan tämä nopeus, mikä tässä on. Aino sama on mulla. Eikä mä vois kuvitellakaan, että mä tekisin täällä yhtään mitään edes näin reaaliaikaista. Tietysti kun mä oon täällä Pukkilassa, niin tää käyttää GPR:ssä. Tää toimii yllättävän hyvin näin. Skype kanssa 3G-verkossa. Mutta homma saa stopin siinä kohtaa, kun tiputaan 2G-verkkoon. Ja jos tiedätte, mikä on SIP, niin ainoastaan SIP-puhelut menee läpi 2G-verkossa. Mitään muuta ei siellä sitten tapahdukaan. SIP, eli sama kuin väsynyt. Se on sit... Session, SIP on se, kun ei ole rahaa. Ei missään. Kyllähän mun pitäisi nyt toi lyhenne muistaa, mutta enpäs vaan saa enää mieleeni. Mutta kysymys on just tästä voittijutuista ja siitä sitten tarkoittaa sitä, miten se signaali siellä käsitellään siellä verkossa ja mihin sitä puhetta lähetetään. Ja Sippi on, se on vielä ketterämpi ja vielä nopeampi kuin Skype tässä 3G-verkossa. Ja sehän tuleekin siis sanoista session initiation protocol. Aivan oikein, sieltä se löytyy vielä. Joo, mä oon itse työskennellyt viimeiset 2 vuotta SIPin kanssa ja VoIPin kanssa, ja siitä on aika kovat kokemukset, ja oon tehnyt jopa sille saralle ihan uutta, mitä kukaan ei ole vielä tehnyt, siis puhun nyt ihan tämmöisestä keksintämielessä. Mutta ne tulee sitten joskus käyttöön, jos tulee, että nyt on työt on annettu asiakkaan käyttöön, niin asiakas sitten tekee, mitä tekee. Yleensä tyhmyyksi. Ei, kyllä meilläkin töissä itse asiassa testataan SIPin käyttöä, ja kyllä me varmaan siihen ollaan myös jossain suhteessa menossa, että elämme mielenkiintoisia aikoja. Toinen asia, mitä EU on tehnyt, he ovat löytäneet rahaa Galileo-järjestelmään, mikä on ihan hyvä uutinen, sanoisin. Eli Galileo on tämä eurooppalainen vastaava vastaava järjestelmä kuin tämä amerikkalaisten tämänhetkinen varsin suosittu GPS-paikannusjärjestelmä. Tämä on sitten eurooppalaisten vastaava, paitsi että tietysti kun aikaa on hieman kulunut, niin tämä on sitten teknisesti päivitetympi ratkaisu. Niin siitä on viime aikoina ollut ongelmissa, että kun ei tahon rahaa löytyä, kun se on jokseenkin kallista, niin nyt sitten... Aika hyvin pystyy löytämään kuitenkin 2,4 miljardia. 24 miljardia yllättäen tulee. 2,4 miljardia. 1,6 miljardia tulee käyttämättömistä maataloustukiaisista, eli terveisiä sinne... Kiitos. Kiitoksia heille. Terveisiä sinne keskustapuolueeseen, joka on näistä vääntänyt, että tota noin... Että ehkä viljan tuottaminen vaikeutuu Suomessa, mutta ainakin me tiedämme täsmälleen, missä se on vaikeaa. Jos ei muuta. Näemme hienosti uusilla laitteilla, missä se yksi ainoa pelto Suomessa löytyy. No ei, en ota kantaa. Otan useisiin poliittisiin asioihin kantaa, mutta tähän asiaan en oikeasti ota kantaa, koska en ole pätevä sanomaan asiasta yhtään mitään. Mutta Näin sitten on päässyt, eli ilmeisesti tämä sitten saadaan vihdoinkin tekemään. No se on ihan hyvä. En osaa minäkään kantaa, mistä ne rahat tulee, onko se aina hyvä vai huono asia, mutta hieno asia, että tämä kuitenkin menee eteenpäin. Niinpä. Että silloin, jos ryhdytään tekemään jotain, niin tehdään sitä asiat kanssa, ettei käydään. Tuija sanoo, Galileo versus maatalous. En tiedä, oliko se hauskaa noin yleisesti vai olemmeko me kauhean hauskoja. Synk TV on palvelu, jolla itse yleensä mä en ota meidän asialistalle tällaisia asioita, jotka on hyvinkin amerikkakeskeisiä noin niin kuin uutisarvoltaan. Mutta tällä kertaa päätin ottaa, koska tämä on hyvin mielenkiintoinen. Synk TV on siis ihan uusi, sanoisinko, jos tämä onnistuu, niin vallankumouksellinen internet-tv-systeemi. Eli idea on, että kuluttajat voi ladata. Huomaa, ladata, ei pelkästään striimata. Rajoittamattoman määrän TV-sarjoja kiinteätä kuukausimaksua vastaan. Ja... Älä huoli, alkaa nyt tulemaan ulos järkikin, eikä pelkästään vain ääni. No oliko tuokin nyt niin vaikea selkonen? Ehkä se on syytä vääntää rautalangasta. Halusin vain sanoa, että kerrankin niin semmoinen joku tuommoinen internet-sovellus, mikä kuulostaa hyvältä, on niin lähtiessä. Joo, okei. No niin, se joo. Joo, okei. Mä mietin, että tämä on hyvä juttu. Pahoittelen, mä oon oikeasti kipeä. Mulla on sen takia vähän, mä oon silleen hyvin puolitehonen joka suhteessa tällä hetkellä. Mutta siis, no tietysti. Tällä hetkellä tietysti tämä on vaan Amerikoissa toimiva palvelu, mutta siis tiedostomuoto, mitä ne käyttää, perustuu avoimiin standardeihin, joten toiston lupaillaan onnistuvan ongelmitta Windowsilla, Macintoshilla ja Linuxilla. Lähteekö yksikään televisiotuottaja tähän mukaan? Uskaltaako ne? Koska siis Herra Jumala, tämähän on kaikki... Kaikki se, mitä ne on tapellut vastaan. Katsotaan, onko täällä Lari tipahti pois, niin kuin ihmiset varmaan kuuli, se tipahti tuonne 2G-verkon puolelle, joten mutta jos tulee taas 3G-alueelle, niin sitten varmaan ottaa uudestaan yhteyden. Mutta siis, jos tämä onnistuu ja, no... Vähän mä kyllä epäilen, että tämä palvelu tällaisenaan ei ainakaan tuu kansainvälisille markkinoille sen takia, koska televisioyhtiöt ei varmasti halua sitä lisensioida sen takia, että jos ne lisensioisi tämmöisen palvelun maailmanlaajuiseksi, niin sittenhän ei enää ikinä saisi, no varmaan ne nyt tietysti ikinä mitään saisi, mutta varmaan se tipauttaisi huomattavasti niitä varoja, mitä ne saa siitä, kun ne myy sarjojen näyttämisoikeuksia maailmanlaajuisesti eri TV-verkoille, mutta siis jos tämä onnistuu, niin sehän voisi kertoa, että joskus vaikka sitten Suomessa tai tästä tulisi semmoisia alueittaisia palveluita, että sitten se toimisi vaikka täälläkin niiltä osin, mitä ohjelmia näkee jo Suomen televisiosta tai on nähty Suomen televisiosta. Mutta onko tämä sitten kaunista toiveunta, niin vähän muista tuntuu, että tota noin, siis jos nyt tyypillisen pessimistiseen tapaan niin saan ennustaa, niin musta tuntuu, että tämä kaatuu tämä homma. Ihan vaan siihen, että ei yhtiöt uskalla lähteä tällaiseen mukaan. Niin, se on paljon mahdollista. No, toi kuulostaa liian hyvältä, koska hetkinen, mitäs tuossa yksittäisten kanavien katseluhinnat ovat 2-4 dollaria kuukaudessa. Niin. Hintakin on sen verran. Ja avoimia. Avoimia niin, ja tässä on kaikki niin hyvää, että eihän tämä voi toimia. Niin. Ei ainakaan siis, Suomessa. Siis joskus... On se paska uutinen. Todella lailla herätetään toiveita ja sitten kun tosiaan tietää, että se ei voi onnistua. Niin... Tämä on kuin se television mainos, että tämä on unta ja totta kai tämä on unta. Siis kyllähän joskushan käy sitten jotain todella hämmentävää, että esimerkiksi en nyt halua turhaan mainostaa, mutta no kun mainostettiin jo tuota Nokiaakin, niin tota noin, on esimerkiksi eMusic, tämä nettimusiikkikauppa, niin kyllä siitäkin mulla kun välillä kun mä selaan siellä ja ostan sieltä kamaa, niin tulee sellainen, että ei tämä niin kuin ole tottakaan. Että kyllähän joskus käy, ja siis ollaanhan me menossa siihen suuntaan, että EMI ja mikä tämä oli tämä toinen firma, Universal, tiputtaa DRM:ää pois. Tällaista, että ehkä jonain päivänä, mutta seuraamme asiaa mielenkiinnolla, sovitaan näin. Ihan varmasti. Tuija sanoo chatissa, että on, joten hän on vahvistanut kaiken, mitä me sanottiin tähän asti. Se on aina hyvä lukea se viimeinen. Mitä? On. Hyvä. Niin. Eikä ne siinä enää olisi kellonaikaa, että milloin se on se kirjoittanut, mutta olenko minä paras? Tuija yes. Selventää liian hyvää ollakseen, mutta tota, noin, se oli paljon hauskempi tuo on. Facebook puolestaan sitten taas sarjassamme jotain, joka ei lähtökohtaisestikaan ollut kovin hyvää. Ne ovat luvanneet nyt sen jälkeen, kun niitä suurin piirtein joka puolelta maailmaa uhataan oikeusjutuilla tai syytteillä, niin on sitten luvannut, että okei, kyllä me muutetaan tätä meidän sosiaalista mainontaa. Ja miten sitä sitten muutetaan, niin sitä he eivät kerro, mutta lupaavat, että kyllä tätä jotenkin muutetaan. Ja sitten vielä kerrotta mettäläiselle, että mitä se on se sosiaalinen mainonta ihan käytännön tasolla. Pörni saa kertoa. Mä aloin tässä just itse lukea tätä uutista, mutta eikö tässä nyt ollut jonkinnäköinen juttu tästä, että ihmiset alkaa niin kuin itse mainostamaan toisilleen erilaisia juttuja siinä. Ja alkaa tulemaan mainospannereita omaan profiiliin, jos vaan. Ja oliko vielä niin, että siihen tulee ylös vaan ilmoitus, että haluatko tämmöistä mainostaa, jos et halua, niin klikkaa. En halua mainostaa. Jos okay, et vastaa mitään, niin se kopsahtaa siihen. Pörni ei kerro, koska Pörni ei tiedä, joten mä joudun kertomaan. Siis, Mitäs nakkasit pallon meikäläiselle? No mä luulin, että sä tietäisit. Ei mua kiinnosta Facebook-pätkääkään, se on surkea palvelu. Hyvä. Siis se, mikä siinä oli, niin se idea oli siinä, että Facebook, mä en ihan tarkkaan tiedä, miten se teknisesti toimii, mutta Facebook oli seurannut sun käyttäytymistä erilaisissa nettikaupoissa. Ja aina kun sä ostat jotain, niin Facebookiin olisi tullut tieto, että tämä ja tämä henkilö on ostanut tämän ja tämän ja mainosmaisesti tuonut sen esiin. Ja sitten kaikki kaverit olisi nähnyt, että jaa, toi oli ostanut ton. No kyllä se sitten varmaan on no itse asiassa me puhuttiin sitten suurin piirtein samasta asiasta, koska tästä tosiaan oli kyse, mutta se ei tullut suoraan, vaan siihen tuli ensin ilmoitus, että haluatko. Niin, se tulee automaattisesti, jos se niin, ongelma siinä oli just niin se, että siis kyseessä ei ollut palvelu, johon sun pitäisi mennä sisään, vaan se on siinä oletuksena. Joo, automatiik. Automaattisena, ja siitä ilmeisesti pystyi lähtemään pois. Tuija sanoi, että opt-outin sijaan Beaconista tulee opt-in. Eli kun ennen piti erikseen kieltäytyä siitä. Ja no, ihmisistä tietää, että vaikka olisi kuinka tyhmä oletus tahansa, niin ihmisethän menee oletuksen mukaan, ei ne vaivaudu tekemään muuta, varsinkaan vähän vähemmän sofistikoituneet käyttäjät. En nyt sano välttämättä verrattuna meihin, itse ainakin on aika pönttö noissa asioissa, mutta niin kuin verrattuna sitten joihinkin edistyneempiin käyttäjiin, niin nyt sitten siihen ohjelmaan pitää erikseen mennä mukaan. Ja tässähän oli ihan lakiteknisiäkin ongelmia, että esimerkiksi olikohan taas ystävämme ranskalaiset, joiden yksityisyyslait kielsi käyttämästä ihmisten nimeä mainonnassa suoranaisesti ilman kirjallista lupaa. Ja muuta, mikä on mun mielestä ihan oikein, koska en mäkään diggaili siitä, että jos mä esimerkiksi sanoisin tässä, niin kuin olen esimerkiksi sanonut joskus tässä ohjelmassa, että vaikka Vista on edelleen Windows kaikki ne heikouksineen, niin minusta se on paras Vista, mikä tähän asti on, niin en mä tykkäisi siitä, vaikka no, tuskinpa niitä kauheasti kiinnostaisi käyttää, eikä se nyt mitään vaikuttaisi, koska ei kukaan tiedä, kuka mä oon, mutta jos sitten vaikka Microsoftin mainoksissa lukisi, että Henri Kanttonen, Koski Suomi, Vista on paras Windows, sehän olisi laitonta, ja Facebookin pätee samat lait sitten siihenkin. Itse asiassa, jos saan sanoa Facebookista. Saat. Niin mä jo tuolla jaikussa parahdinkin asiasta, että siis musta tuntuu, että tästä on tullut nyt tällainen jonkinlainen trendi tai tämmöinen sosiaalinen käyttäytymismalli, että kaikkien pitää valittaa siitä, kuinka huono ja ikävä Facebook on, ja kuinka siellä on kaikenlaista turhaa, ja kuinka se on ikävä, ja kuinka se vie aikaa, ja kuinka ne käyttäytyy huonosti ja muuta, niin mulle tuli sellainen, että jumaliste, ei siellä ole pakko olla. Mä en ymmärrä, kuinka ihmiset jaksaa käyttää niin hirvittävän paljon energiaa valittaakseen jostain palvelusta, missä ei ole ihan, jossa ei mikään pakko olla. Ja mä esimerkiksi poistin tilini, koska musta alkoi tuntua kans siltä, että tää liikaa kaikkea epämääräisyyttä, ei jaksa enää. Enkä mä löydä näe siitä mitään varsinaista hyötyä, niin mä poistin sieltä tilini ja kehotan muitakin, jos se on niin kamala paikka, niin tehkää samoin. Ei siellä ole pakko olla. Niin, no ei meikäläinkään siellä olisi, jos ei siellä muut olisi. No mutta mitä iloa siitä on, vaikka siellä on muut? En mä ainakaan. Siis tarkoitan tällä sitä, että siellä on törmännyt paljon semmoisiin ystäviin, tuttaviin, tai jos siis nähnyt niin kuin iäisyyksiin. Niin se on ollut ihan hauskaa. Okay, eikä no. se, niin kauan kuin se ei maksa, eikä se niin kuin automaattisesti pulpahda mun työpöydälle auki se sivu, niin olkoot. Okay, tässä on mutta ero, perusjuttuhan on, että yleensä ihmiset haluaa aina valittaa. Että harvoin me nyt kehutaan, että joku on niin saakeli hyvä, mutta jos joku on huono, niin kyllä kaikki haluaa sitä haukkaa. Kyllä se on huono. Kyllä mä oon kehunut asioita. Esimerkiksi mä oon ottanut takaisin käyttöön tuon mun Creative ZenVision 2V-laitteen videotarkoituksiin, koska siinä on noin 20 kertaa parempi näyttö kuin on muuten mainiossa iPod Touch-laitteessa. Joo, näin lukasinkin tuolta niin hyvästä palvelusta jaikusta. Toistan asioita, joita olen sanonut jaikussa, mutta oletan, että ja itse asiassa tiedän, että kaikki ihmiset, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa, eivät seuraa minun jaikufiidiä, niin enkä sitä oletakaan. Se on itse asiassa nykyään vähän tällaisen internetpresenssin ongelma, että ei tiedä, että kuka seuraa mitäkin, mitkä asiat täytyy toistaa, mitkä asiat on vaan ärsyttäviä, jos toistaa, ja mikä on olennaista ja niin edespäin. Mutta se on ehkä keskustelu ihan erikseen. Mutta näistä, jos katsoo niin kuin meidän eroa, niin tosiaan jos löytää tällaisia pitkäaikaisia vanhoja tuttuja sieltä, niin se on tietysti ihan ymmärrettävää, että mun tapauksessanihan ei ole ongelmaa, koska mulla ei ole ollut tuttuja. Aivan. Lari yrittää takaisin, katsotaan kaatuuko Skype. Ei kaatunut Skype. Mutta onkohan se tullut takaisin? Ainakaan äänestä päätellen ei ole tullut takaisin. No, seurataan tilannetta. Joo, se tipahti sinne. Saman tien. Se siitä, 3G:stä. Microsoft on taas saanut hilpeätä julkisuutta. Nimittäin ennen kuin Vista tuli, ja itse asiassa vielä nykyisinkin näin olen tässä etsiskellyt. Oho, minun puhelimeni soi. Oh yeah. En voi vastata, tai odotas, mäpä vastaan siihen. Keskustelkaa te jotain muuta. No mitäs? Mitäs tota... Minkälaiset on kelit siellä teidän päin? Tänään on lunta maassa. Veikkaan, että kyllä siellä on ehkä enemmän, ja veikkaan, että siellä on vähän pitempään se luin maassa, koska mä uskoisin, että ensi viikon aikana toivottavasti lähtee pois, jos noin plussakelit jatkuu. On... Niin, no lupaa se tännekin lämmitse. Kuinkas lämmintä se sinne lupaa? Häh? Kuinka lämmintä se sinne lupaa? Mikä on siellä lämmin? Sitä mä en tiedä, kuinka lämmintä, mutta... Miinus viis. Ei tässä. Olin tosiaan, mitä laitetaan tässäkin, oli ennen pohoja hovissa kuule syömässä. Oli pikku niin sä kerroit, joo, ja ilmeisesti ruoka on siellä maittavaa. Oli tosi hyvää ruoka. Ajattelin, että oliko se nyt sitten niinkö paikallislehdessä US-Rovaniemessä siinä mainostettiin, että olikohan 160 erilaista sorttia sitä ruokaa. Missä sitä tarkalleen sijaitsee tämä kyseinen ravinteli? Pohjaovi. Niin. Se on Kemijoen rannassa. No niin, eli sinne siis. Tuossa se on kaupungilla. Se on aika keskeisellä paikalla Rovaniemen. No niin. Ja minä varsinkin, joka tykkää raukkaa noista kalaruuista, niin kuin vähän vammainen ihminen, niin tuota, kun siitä oli sitä kallaa, sitä oli vaikka minkä näköistä eri laista. Ja... Oli se mahtavaa. Kauhia ähky tuli, mutta oli se kyllä sen arvosta. Ja sitten tosiaan loppuillasta joutiin etanolipohjaisia nesteitä siihen päälle. Että... Sehän rauhoittaa mukavasti vatsan. Niin on joo. Se on, varsinkin seuraavana päivänä se vatsan toiminta on huomattavan helppoa. Hyvin aktiivinen vatsa. On se kumma, kun... Kaikki kansalaismedian tekijät on niin epäprofessionaaleja, että ne vastaa jopa puhelimiin keskenään. No sepä se, on suorassa lähetyksessä. Niinpä. Missä sitä puhuitte sillä aikaa? Säästä ja... Kuuntele podcast. Okei. Niin kai tässä nauhoitus oli päällä. Vista, kun ennen kuin julkaistiin ja vieläkin kun olen tässä uutta tietokonetta etsiskellyt, tilannut niitä 2, tilauksia peruuntunut 2, niin... Näin mukavaa on internetkauppa ja pyörin sitten fyysisissäkin kaupoissa katsomassa, niin vieläkin näin näitä Windows Vista Capable-koneita. Ja kun kysyttiin että mitä Microsoftin edustajalta kysyttiin, että mitä tarkoittaa Vista Capable, niin edustaja ei osannut vastata asiaan mitään. Ihmiset ihmetteli, että no tässä lukee, että mä oon Vista Capable, mutta eihän tää mitään Vistaa jaksa pyörittää, mitä tää oikein tarkoittaa. Ja henkilö ei osannut vastata siihen, joten Microsoft on odottamassa jonkinlainen näpäytys harhaanjohtavasta mainonnasta, mutta sehän on tietysti ihan rutiinia näin Microsoftin tapauksessa, vai kuinka? Kyllä, kyllä. Pikkurahoja tuommoiset. No niin. Hoidetaan pois ja jatketaan markkinointia. Niinpä. Näin Windows Vista Capable-koneita tosiaan ja totesin, että en osta. Enkä ostanut. Eikä se tarkoittaa sitä, että koneen mukana tulee Windows Vista, mutta se kannattaa myydä jollekin ja ostaa XP, jonka saa halvemmalla, jolloin saat niinku rahaa käteen. Niin, ja joka sitten... Jonkun tutkimuksen tai jonkun testin mukaan XP, vaikka olisi kuinka tykki Vista-kone, niin XP toimii 3 kertaa tehokkaammin. No en kyllä yhtään ihmettä. Ja eikö jossakin julkaistiin tieto siitä, että kun XP:hen laittaa SP3, niin se on paljon tehokkaampi, nopeampi ja upeampi ja kauniimpi kuin Vista. Joo, ja SP3 tulee nämä kaikki Vistan tietoturva-ominaisuudet, millä tätä kaupattiin, että XP:llä on vielä pitkä historia edessään, sanoisin. Ja Elias J. totuttuun tyyliin kommentoi, että Ubuntu ei maksa mitään. Ei maksa XP:kään, jos oikeasta paikasta kysyy. Ja suurin osa laitteista taitaa olla sitten Ubuntu capable laitteita veikkaan. Ja niihin taitaa se upotakin. Että. Kyllä, se lähtee. Tota noin. Siis kun sanotaan, että on miljardi Windows-konetta maailmassa, niin väittäisin, että miljoona tai miljardia lisenssiä Microsoft ei ole myynyt. Että Windowsin piratisointi taitaa olla sitä yleisintä piratisointia, mitä on. En sitä suosittele enkä hyväksy kenenkään kannalta, mutta näin ihan faktana voimme asian varmaan todeta. Se voi pitää paikkansa. Toinen asia, minkä voimme faktana todeta, on se, että Firefox 3 beta 1 on nyt saatavilla, mutta se on tosiaan ensimmäinen beta, että ei kannata odottaa mitään kauhean järeätä järjestelmää. Ja itse asiassa mä olin vähän yllättynyt, kun oli tulossa Firefox 3, kun kaikki sanoi, että ei se kakkonenkaan vielä oikein ole valmis. Ainakin tuohon kakkosen tulee, mitä tulee 2 kertaa viikossa jotakin pikkupäivityksiä. Joo, mä oon huomannut saman. Siis mä en käytä Firefoxia käytännössä ollenkaan, mutta tuossa työ-PC:llä mulla on Firefox pääselaimena. Joo, itse asiassa tuohon työkoneeseen tuli testi mielessä laitettua tämä Firefox 3. Miltä se vaikutti? No ei siinä muuta toimii ihan samalla lailla kuin vanhankin versio, mutta tietysti nämä kaikki pluginit ja muut, mitä oli halunnut siinä käyttää, nehän ei tietysti toimi enää tässä jotenkaan. Kai siitä pois siis, lähtee. Siis viime aikoina on Firefox 2:sta on tullut hirveästi kaikenlaista valitusta, että sieltä on löytynyt tietoturva-aukkoja ja sen suorituskyky ei ole ollut todellakaan mitenkään kehuttava ja muuta, että Firefox 2, nyt varsinkin jos mennään jo 3, niin se taisi jäädä vähän torsoksi. Joo, mä veikkaan, että Firefoxilla on käynyt vähän sama juttu kuin kävi Winampille, joka oli aivan loistava pieni soitin, joka vei vähän muistia. Ja voi herra jestas, mitä kikkuloita sinne. Ja mitäpä olisikaan puhujien kulmailee, Skype kaatuisi vähintään kerran, joten nyt olemme senkin tradition tässä päässeet todistamaan. Voi kuinka odotamme päivitystä, mutta semmoista ei vaan tule. Pörni, sanoit jotain loistavaa kuulemaa tämän jännittävän tauon aikana. Haluatko sanoa sen uudestaan? En tietystikään, vaan tässä kehotan kaikkia kuuntelemaan myös live-lähetyksiä, koska siellä voi kuulla, mitä Pörni puhuu silloin, kun Skype kaatuu. Eliasi kehottaa, että kokeilkaa Firefox 0.9. On muuten nopea. Se voi muuten pitää paikkansa. Se, mitä kauhean monen nykyään sanoo, on, että käyttäkää sitä 1.15. Se oli niinku sellainen. Se oli niinku Firefoxin tähän asti kultaisin versio ilmeisesti. Mikä voi olla ihan mahdollista. Mähän olen vannoutunut Operan käyttäjä. Mä en tiedä, minkä takia Opera on miksi Operan käyttäjiä katsotaan vähän samalla tavalla kuin näitä Linux-ippejä, että mistä nekään mitään tietää. Mä veikkaan, että Operan suurin ongelma on ollut se, että se oli alun perin maksava. Se varmaan on. Softa se varmaan ja se, että siinä oli mainospannerit. Mä veikkaan, että se jäi silloin niin kuin ihmisiltä käyttämättä. Se voi kyllä olla. Nythän se on täysin ilmainen, mutta se on vaikea niin kuin enää siirtyä, kun niin. Ihmiset taas tottuu käyttämään jotain määrättyä selainta, niin sitten harvoin enää lähdetään vaihtamaan. Se on ihan totta. Täytyy kyllä itsekin tuo Opera varmaan testata, niin paljon on hyvää siitä kuitenkin kuulunut. Joo, siis Operahan on kaksi selainta, jotka niin kuin noudattaa näitä webbistandardeja 100%. Toinen on Opera ja mä en muista, mikä se toinen oli. Toinen ei ollut Firefox. Firefoxillahan on kans oma tulkintansa asiasta, mutta siis. Oliko se Internet Explorer? ihan varmasti. Mutta siis siitä tulee sitten myöskin ongelmansa, koska on kun näiden webistandardien ympäri on täytynyt sitten tapella, että Internet Explorer ja Firefox niitä näyttää kunnolla, niin välillä tulee vastaan sivut, jotka sen takia ei toimi Operassa, että siinä täytyy olla rinnalla. Mulla on rinnalla siinä käytän Safaria, että se on hyvin harvinaista, että jompikumpi niistä. Ei, mutta täytyy sanoa, että se on kyllä vähentynyt. Koko ajan mä huomaan, että enemmän ja enemmän lähdetään mukaan näihin web-standardeihin ja Opera toimii nykyisin, niin kuin sanoisin, että 99,9% tapauksia mulla ei ollut mitään ongelmaa käyttää Operaa. PC:llä itse asiassa mulla on ollut hilpeä tuossa työkoneella. Mä halusin tota noin, käyttää Operaa siinä, koska mä tykkään tästä Operan feedin lukijasta. Mutta siinä oli jonkinlainen, mä en ymmärrä mikä juttu se oli, mutta Opera ja Lotus Notes käynnissä päällekkäin ei ole kovin vakaa yhdistelmä. Että se oli joku hämmentävä juttu. Elias nakkaa tuonne linkkejä tuosta 0.9.3 versiosta tuosta. Tyyppi pistää niin sanotusti korvan taakse. Lähetäpä nuo linkit tuonne Radio Koskisuomen palautekanavalle. Niin joo, pistää ne ihmeessä. Niin. Onkohan niin, että täytyy, se kuitenkin aina korvaa tuon vanha, ei pysty olla kahta Firefoxia samaan aikaan. Tai en itse asiassa tiedä. Mutta joo, itse asiassa Lotus Notesista on löytynyt vakava tietoturvavika. En sitten ottanut sitä, löysin tämmöisen uutisen, mutta en sitten ottanut sitä. Monet yritykset käyttää Lotus Notesia. Käytetäänkö teidän firmassa Lotus Notesia vai onko se salainen tieto? En mä usko, että se salainen tieto on, mutta ei. Joo. Me käytämme Yleisradiossa Lotus Notesia. Se on ihan näppärä, joskaan en mä osaa noita tollasia käyttää. Mä käytän sitä tasan sähköpostia, en mä osaa mitään kalentereja ja muita käyttää. Se on, it's a bunch of crap, sanon minä. Mutta ei suoraan kuitenkaan niin kuin paskalinkki, paska. Olisiko paskalinkki, paska? On olemassa nimittäin. Minulla on tällä kertaa paskalinkki, paska. Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun mulla on paskalinkki, paska. No niin, kerrohan tästä, koska mä ikinä näin innoissaan näistä. Avasin tämän ruudulle ja tähän näyttää todella hirveältä. Mikä tämä? siis tota noin, jos nyt oikein pitkästi kerrotaan, kaikki täytyy kertoa pitkästi silloin, kun on kurku kipeänä ja kaikkea. Ja ollaan juurikin ohitettu tuo tunnin maaginen raja, mutta niin. Anna mennä. Itse asiassa, mitäs tuo lähetyskello sanoo vasta 52 minuuttia. Mutta Pop Talk on ohjelma, jota olen ollut juontamassa nyt. Kyllä. Reilu puolisen vuotta, ja meillä oli perjantaina, jos jotkut on muuten ihmettelevät, että missä Pop Talk on ollut. Pop Talk on kyllä julkaistu ja muuta, mutta mä sähläsin sen RSS-koodin ja se ei ole päivittynyt sen kunnolla sen, ainakaan iTunesin se ohjelma, pahoittelut siitä, mutta se kyllä löytyy sivuilta ja se kyllä on siellä syötteessäkin, mutta se on vähän mikä lukija sen sössityn RSS:n hyväksyy ja mikä ei, niin se on sitten asia erikseen, mutta siis meillä oli vieraana EKT:stä, eli ääni- ja kuvatallenne tuottajien tällaisesta järjestöstä oli vieras, joka sitten hehkutti, että nyt on tämmöinen latauslista, jossa ei pelkästään näy, että niin kuin Suomen virallinen latauslista, eli mitä on ladattu tällä viikolla eniten, mikä ei sinänsä, siinä ei mitään vikaa, se on ihan ok. Mutta hän kuhutti, että täältä myöskin löytyy kaikki mahdolliset tiedot siitä, että miten digitaalista musiikkia käytetään ja miten sitä ladataan ja missä soittimissa se toimii ja miten tämä kaikki menee. Ja mä sitten katoin näitä tämän osuuksia niin, ja näitä osioita asiasta. Siis tämän takia tämä lähinnä on paskalinkki, paska, koska tämän pitäisi olla nyt kattava ja hyvä tällainen lähde siihen, mistä saa kaikenlaista tietoa, niin tämä on justiinsa tällainen, kun jotkut EKT-tyyppiset isot järjestöt yrittää ilmeisesti olla Suviko kysyy linkkiä, se on siis latauslista.fi, niinkin hankala. Mutta täällä on ilmeisesti yritetty olla kauhean epämuodollisia nuorekkaita, kun täällä on kysymyksiä ja vastauksia, niin ensimmäinen kysymys on, että mikä on MP3? Ja vastaus alkaa, no, tämäpä nyt sattui. Ja siinä vaiheessa se on niin kuin ainakin, mitä muuhun tulee, niin game over. Siis jos tämä on niin kuin tällä tavalla niin kun yritetään olla kauhean mukavia nuorekkaita ja hauskoja, se on niin, niin säälittävää, että sanat eivät riitä, jos suoraan saa sanoa. Ja myöskin, mä itse en huomannut, mutta vanha ystävämme ja tuttavamme Kalatalous Jussi lueskeli täällä, kun täällä on tietoa näistä kaikista eri formaateista ja muista, niin täällä on myöskin kaikenlaisia hilpeitä asiavirheitä, itse asiassa muutamia aika räikeitäkin, että esimerkiksi MP3:sta sanottiin, että äänenlaadun heikentymisen voi huomata matalien bassoäänten ja korkeiden diskanttiäänten välisessä kontrastissa. Okei. Okay. Ja VAV-tiedostoista sanottiin, että VAV-tiedosto ei voi myöskään olla yli 2 gigatavua suurempi. Tämä on tosiaan, täällä on esimerkiksi tämmöinen kysymyskohta, missä kysytään, että mitä MP3-soittimella voi tehdä, kysymysmerkki, johon vastaus on, että musiikin soittamisen lisäksi MP3-soittimella voit mallista riippuen katsella esimerkiksi valokuvia, videoita, nauhoittaa ääntä tai kuunnella radiota, eikö niin, kysymysmerkki. Justiinsa näin. Bravo! Kiitos vastauksesta ja sen jälkeen toivotaan vastausta. Kiitoksia. Ehkä me lanseerataan myös meidän jutuissa, niin aina kun me kerrotaan joku juttu, niin lisätään loppuun, että eikö niin? Niin. Miten ostan musiikkia netistä? Aloitetaan vastaus. Hyvä ystävä! Onneksi latauslistasivustolla on kauppoja ja taitekohtaisia ohjeistuksia, joissa kerrotaan seikkaperäisesti, miten ostaminen netistä ja miten musiikin siirtäminen soittimeen tapahtuu. Se tieto löytyy. Katsotaan tämä miten-osio, että onko täällä laitteet ja kaupat. Katsotaan. Mä katsoin tää näiden laitelista. Täällä on jonkun verran näitä laitteita, mutta täällä on siis tasan Creativen Samsungin, Sonyn ja Sony Ericssonin laitteita ja näistä sitten. Ja sitten miksi laitteeni ei ole mukana? Yhteistyö on aloitettu tällä hetkellä mukana olevien laitevalmistajien kanssa. Uusia laitteita on tarkoitus lisätä mukaan säännöllisesti. Siis näiden logiikka ilmeisesti on siinä, että ennen kuin ne voi kertoa, miten johonkin laitteeseen siirretään tiedostoja, niin niiden täytyy muodostaa yhteistyösopimus näiden valmistajien kanssa. Se johtuu siitä, että nämä kyseiset valmistajat joutuvat maksamaan siitä jotain rahaa, jotta se näkyisi täällä. Se voi muuten hyvin olla totta. Ilmasta mainosta, koska täällähän kaikki käy nyt katsomassa, koska me vielä mainostimme tätä. Paitsi linkkiä ei löydy ohjelmamerkinnöissä, koska se on paska linkki ja niihin ei linkitetä. Ei, se on totta, koska meillä ei ole koskaan mitään paskoja linkkejä, mutta täytyy myöntää. Tämä on nimenomaan tämä kerrontatyyli, niin on Ja muutenkin, kun asiavirheitä sitten vielä siinä samassa, joo. Kuvat on hienoja. Ne kuvat on ihan tyylikkäitä. Ne on hauskoja. Mutta se ei pelasta tätä. ei todellakaan. Onko meillä palautetta? Mun mielestä suurin osa palautteesta koski sitä, että meillä oli tekstitysasiassa ongelmia, mutta mehän hienosti kuitettiin tuossa alussa, että itse asiassa me olimme oikeassa. Me olimme kuuntelivat väärässä, koska kyllähän ne sinne poltetaan loppujen lopuksi. No niin. No, toiselle mutta kanavalle no vaan. Eikö niin? Kysymysmerkki. No, tämäpä nyt sattui. Meidän pitäisi ottaa tämmöinen latauslista jakso, missä aina niin kysymykset ja muut aloitetaan tällä tavalla. Niin. Hyvä ystävä. Hyvä ystävä. Hyvä ystävä, puhujan kulma. Katsotaan, onko Jaikuun tullut mitään palautetta ennen kuin haudataan tämänkertainen katastrofi. Ennen kuin haudataan, niin haluan kiittää kaikki, jotka olivat paikalla Jaiku pikkujouluissa, jos olivat. Aivan lystikästä oli viime perjantaina tämmöinen Web2.0. Etanolipohjaisia nesteitä. Siellä nautittiin miestä väkevämpää ainakin keskustelua, kun seurasi, niin erinäköistä juttua tuli ja kuviakin sinne myös tippujuhlista, jotenka se oli tämmöinen legendaarinen juhlatapaus, mutta kuitenkin historiallinen, koska ensimmäistä kertaa Suomessa vietettiin pikkujouluja Jaikussa. Siis pääsikö se Hessu viimeisin? Kyllä. Kyllähän Hessu oli siellä pidemmän aikaa. No Hessu oli siellä ainakin sitten jurrissa, jos ei muuta. No sehän tanssi siellä pöydillä ja muuta vastaavaa. Siis mä en ollut ollenkaan tietoinen tässä. Mä luin asiasta vasta sitten, kun Hessu laittoi jonkun kuvan ja Flickriin, jonka mä näin sitten Jaikussa, että se oli ilmeisesti sun järjestämä tilaisuus. No se oli tämän, no hyvä ystäväni. Meikäläisen perustava kanava, mutta se oli tämän, oliko Ubik, tämä nimimerkki nyt, joka sai tämmöisen hassun idean. Ja siitähän se idea sitten tosiaan lähti ja perustettiin kanava ja siinä oli parhaimmillaan melkein 60 ihmistä seuraamassa ja keskustelemassa. En tiedä keskustelun kaikki, mutta ainakin mukava yllätys niille, jotka liittyvät kanavalle ja seuraavana päivänä avasivat jälkeen, kun ne ihmettelivät, mistä nämä kaikki tekstit on tullut, koska sinne satoja ja satoja juttuja lenteli keskustelusta toiseen, mutta se oli semmoista mielenkiintoista siinä mielessä, että se vaikutti niin kuin oikealta juhlilta. Siinä oli samanlaista niin kuin sekaannusta sanonnoissa ja kuka keskustelee kenenkin kanssa, plus että siellä tutustui periaatteessa uusi ihmisiä, siellä näki semmoisia henkilöitä, jotka ei ole omassa kontaktilistassa ollut. Ja ehkä jotkut saa siellä myös vihamiehiä, en tiedä, ketkä sammu koneensa äärelle ja muuta. Että. Eikö niin? Eikö niin? Kysymysmerkki. Siis sun on pistettävä muuten tämän jakson nimeksi, että loppuun tulee, eikö niin? No, voisikin jos siihen saa kysymysmerkin laittaa. Meneekö fiidi pois? Kyllä mä uskoisin. Ei koko RSS-systeemi paskaksi, jos sen laittaa yhden kysymysmerkin johon. Eikö niin? No tämäpä sattui. Siis multa meni tosiaan, tiedotit huonosti, olisin minäkin saattanut siellä pyörähtää. Mietipä mutta nyt, Henrikki. Herran Jumala, mietiisin tuosta ja siet. Niin. Niin. Vai niin? Niin. Siis mistä siitä asiasta oli puhetta? Sä et omaan Jaikuun ainakaan kirjoittanut mitään. Herran Jumala, mun puhelin soi taas. Sulla on ystäviä. Ei ole, kun nää haluu multa vaan seksi. Nää haluu multa vaan ilman kostutinta. Mun täytyy, mä soitan sinne kohta, koska me varmaan lopetellaan. Eikö niin? Lopetellaan tätä. No, tämäpä sattui. Hyvä ystäväni. Niin, eikö niin? Paikalla on ollut en uskalla sanoa hyvä ystäväni, joten en sano, mutta paikalla oli esimerkiksi Kalatalous Jussi oli paikalla. Kiitoksia osallistumisesta. Joo, ei siinä linkkivinkkiä tulossa. Nyt ne koputtaa jo ikkunaankin. Mun täytyy ilmeisesti häipyä tältä ihan kohta. Pörni oli myös paikalla. Ja, kiitoksia. Ja Lari oli paikalla aina silloin, kun 3G-yhteys sen salli. Joten tämän kertainen puhujen kulma ja minä joudun tekemään lentävän lähdön, joten kiitoksia ja palaamme asiaan huomenna. Vaikka niin. Eikö niin? Eikö niin? Kyllä. No tämä vasta sattui. Hienoa. Koskisuomi.tunk.org